www.attableague.com, the reviver of Iman. So Shaitan might suggest, number one, that he doesn't let us come to these ijtimaat. And even if we do, we try to suggest for us not to take part in the ijtimaai amal. And even if we say in the ijtimaai amal, Shaitan might his very best to divert our attention. So this is why we have come with so much sacrifice. It is incumbent upon us that we sit with full concentration and devotion. हमारे जो इस्तेमाल है ये कोई प्रमोशन नहीं है, दुनिया में और सारे बहुत सारे लोगों के सालाना प्रमोशन हो रहे हैं, ये हमारा कोई सालाना प्रमोशन नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जरूरत और बहुत बड़े मकसद के लिए हम सबका जमा होना हुआ है। और इस्तेमाल करना लाइक ए ईयरली एक्ट ऑफ फंक्शन, इट्स नॉट एन एनुअल पार्टी एक्ट ऑफ फंक्शन, वी हैव गैदर्ड असेंबल्ड फॉर अ वेरी नोबल कॉज। It's a very noble cause which is very dear in the sight of the Almighty One. So what is the need that we are all supposed to do? We are supposed to do what we are doing. What is the need that we are doing? And what is the cause? Why have we been assembled? Well, the fact is that we are all supposed to do what we are doing. Because Allah Subhanahu wa Ta'ala has sent us with few responsibilities. और ये बात तय फरमाई है कि जो आदमी भी अपने से मुतालिक जो जिम्मेदारियां हैं वो समझेगा और उसको पूरा करेगा, उसी को अल्लाह अच्छा जीना नसीब करेगा। And it's been decided that person who should follow and obey the commandments of Allah and the tariqa, Allah subhanahu wa ta'ala will show him his way back. अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान लाएगा और अच्छा अमल करेगा उसी को हम अच्छा जीना नसीब करेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान रोज सुबह की ईमान एंड आज अपॉन द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला बेस्टोज अ गुड नाइट टू देम। और खुदा का करीब रहती इन बातों को नहीं समझेगा और मुसलत के साथ जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम उसका अच्छा जीना खत्म कर देंगे, उसकी जिंदगी को अजीर्ण कर देंगे। Anyone who comes into this world and does not obey Allah, on the contrary, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, if they are negligent in obeying the orders of Allah, then it will be the opposite. Allah mentions that their life will become a disaster for them. इस दुनिया में ईमान वाला गैर ईमान वाले की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। So in this world, a person with iman cannot spend his life like a person without iman. गैर ईमान वालों के लिए अल्लाह ने इस दुनिया को जन्नत बनाई। So for a person who doesn't have iman, for them this world is jannah. हमारे लिए दुनिया जन्नत नहीं है। For us this world is not jannah. बल्कि हमारे लिए ये दुनिया इम्तिहान है। For us this world is a place of test. और हमारा जीना तो मरने के लिए। And we are living to die. और हमारा मरना जीने के लिए। And we die to live another life. फिर मरने के बाद हमारे लिए अच्छी जगह मिल रही है। And then after we die, then Allah Subhanahu wa Taala has given us the best place. इन चीजों को समझते हुए जीना ये समझदारी वाली चीज है। तो when we understand this perspective, this person is the wise person. और अगर इन चीजों को नहीं समझा और दुनिया के लोगों को देखा देखी जिंदगी बनानी तो ये उसी जिंदगी को धोखे वाली जिंदगी। And if this person doesn't understand the perspective and he follows his life like the people of the world, then this person is in a great disaster. और धोखे पर कोई पड़ गया वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता। And anyone who's deceived cannot reach his final destination. जैसे कोई आदमी रास्ता चलते हुए गलत रास्ते पर चढ़ गया तो वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता। to his destination and he goes to a wrong destination, he cannot reach his final destination. And in this world, if a person is deceived on a wrong path, then he can never get a good life. And when this person wants to die, he wants to die good. Unfortunately, he will not be able to die good. So this is why good life and good death is connected with our amal. Umar used to say, the way you live your life is the exact same way you will die. The way you live is the way you die, and the way you die is the way you will be resurrected in the court of Allah. And this is a great news for us if a person receives a good death. If this person dies a good death, then his life is enjoyable for him. He will get Allah. Mawlana Singh, in books it comes that between this person's death and the life hereafter is only Allah. And unfortunately, if someone dies on a wrong path, then nothing is worse than for him than death. This entire effort is because a person with iman can always be vigilant. And why should we stay vigilant? Because the world we live in is a world of deception. Even if a person doesn't want to be negligent, then he will become negligent. This is a place where a person is deceived. Allah mentions in the Quran that this world is a world of deception. And Allah mentions in the Quran that do not let this world deceive you. Who is a person who is deceived? A deceived person is the way he is supposed to live in this world, he will not live, that means he is deceived. And this person's worst nightmare will be that he will not live good in this world as well as in the hereafter. This is being taught to us by our enemy. Now that Nabi is not amongst us, Allah has given us the ever upon the Nabuwwah. That every person should have mercy upon themselves. Tabligh doesn't need mercy. Tabligh will get many people to work. For 1400 years, the deen of Nabi alayhi salam is still being carried on. We haven't been here for 1400 years. It will be everlasting to the day of judgment and we will not live till the end. Allah alayhi salam ko hamar ke deen ko hamari zarurat nahi hai, magar unke deen ki hame zarurat hai. The Nabi of Allah has mentioned that deen does not need us. So we need the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And because of this, we have received this beautiful effort. And if we are negligent in doing the effort, then it is our nuqsan, it is our disaster. And the greatest loss is that when we die a death of loss. जो 60 साल तक बेईमान था और बेईमान बन गया है ताज्जु उस पर है जो 60 साल तक ईमान वाला था और बेईमान शेख रहमतुल्लाह इज रीडिंग इन हिज बुक्स दैट तहज्जुद इज नॉट मैंडेटरी अपॉन द पर्सन हु डस नॉट हैव ईमान एंड ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ 60 इयर्स बट इन फैक्ट अ पर्सन विद ईमान लिव्ड अ लाइफ ऑफ 60 इयर्स एंड ही नॉट पे तहज्जुद ही इज इन अ ग्रेट हाउस हमारे गुरु प्रबंध है ईमान वाले का दिल जो होता है वो चीजों को ऐसे चूसता है जैसे गल्लो पे होता है गल्लो जैसे पानी को चूस लेता है दूध को चूस लेता है फिर उसको निचोड़ो तो जो चीज चूसी वही निकलती ऐसे ईमान वाले का दिल जिंदगी भर चीजों को चूसता है Our elders say that iman, the example of a person with iman is like a sponge. So whatever you put in, the heart, It's a sponge. Whatever you put in, it will suck it all in. When you squeeze it, whatever comes out will be the result of the iman of this person. ऐसे ईमान वाले कठिन चीजों को चूसता है जब उसको बुरी चीज बाहर आती है जो उसके अंदर चूसी हुई है. So a believer's heart is like whatever it receives, it will have it and preserve it in its heart. And when you squeeze the heart of a person with iman, whatever is in the heart of this person, it will come out. ईमान वाले कठिन चूसने का मतलब जब वो बेहोश होता है तो बेहोशी में अपनी जबान को नहीं बोलेगा, उसके अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर आता है. So, what does it mean that the sponge sucks it in for a believer? The heart. So, Maulana is mentioning, giving a very good example. It is tested when this person suddenly goes unconscious. Then this person is not in the senses. Whatever is in the heart of the person will speak. हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं. रात को सोते हैं तो मड़वाते हैं, भगते हैं. बड़े उम्र के लोग होते हैं, वो भी बातें करते हैं, इधर-उधर की बातें बोलते हैं, भगते हैं, बड़बड़ाते हैं. So Maharaj is saying, we have little children in our houses. Usually when they're sleeping at night, they end up speaking, sleep talking. Similar is with the elders also, sometimes they sleep talk. Now we have to think, what do they talk about? Chote chote bache bolte hain, hum ye school nahi jana, madar se nahi jana, hum ye marta hai, ye rata hai. Halak aisa kuch nahi hai, lekin wo aisa neend mein bolta hai. Kya bolta hai? Rabindra usi mishale mishale gudara, ab raat ko soya, koi chiz bahar aati. Sometimes small children, they say in sleep, during sleep, Mom, I don't want to go to school, please don't send me to school. Why is this child saying this? Even though there's no such thing. Maharaj is saying, the entire day he was in that environment. And he was observing, his heart was observing that environment. This is what he was speaking while he was unconscious. बड़े लोग होते हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं कि जिस मजबूरी में सुबह से शाम तक वक्त गुजारा होता है, वही चीजें नींद में भी बोलते हैं. ड्राइवर बोलता है आने दो आने दो चले दो जाने दो. हाँ, रात को मस्जिद में दादी के हुक्म पर बोल रहा था. अरे क्या बोल रहा था? जो चीज अंदर गई है रात की बेहोशी में पड़ते हैं, फिर से भी वही बातें निकल. Similar is the case with the elders. Sometimes it happens in sleep talk. And what do we talk about? Usually, whenever we are indulging throughout the day, one is saying that, for example, a driver says, come and sit on the bus, or come and exit the bus. Sometimes they speak the same in the sleep. Similarly, saying last night during the other time, someone was speaking in the bus. What they were speaking, I don't know, but whatever they're indulging will come out of their heart. बर्तन में जो होगा वही कपेगा. बर्तन में क्या भराया होगा, इतनी की चीज है. तुम्हारा ऐसे स्पिरिट इन द बुक्स, व्हाटएवर इज इन द यूटेंसिल्स इन द पॉट विल कम आउट ऑफ द पॉट. एंड व्हाट इज इन द पॉट दैट वी शुड नो. उसमें तो भरा है, जब वो हिलेगा तो खुद ही भरा है. पानी भरा है तो पानी आएगा, और शराब भरा है तो शराब आएगी. इफ देयर इज मिल्क इन द पॉट, ऑब्वियसली इफ यू शेक इट मिल्क विल कम आउट. एंड इफ देयर इज वाटर, इफ यू शेक इट वाटर विल कम आउट. एंड इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ ड्रिंक विल शो अप दैट विल कम आउट. जैसे नींद की बेहोशी में आदमी अपने अंदर की बात बना जाता है, आदमी ऑपरेशन में जाता है उसमें बेहोश करते हैं. डॉक्टर को से पूछो ऑपरेशन के मौके पर वो क्या करते हैं, पता नहीं कौन क्या क्या बोलता है, क्या क्या बसता है, क्या क्या बड़बड़ाता है. कोई गाने गाता है, कोई गाने बोलता है, कोई मरण पड़ता है, कोई दुआएं मांगता है. जिसकी जो कैफियत होती है वो जाहिर होती है. Similarly, Maharaj is saying this happens in sleep, and he's giving an example when a person is going inside the operation theater and this person is unconscious. You can ask the doctors. Doctors can verify and testify that in that condition, what patients say. Some patients start singing, some patients start saying something else. Some patients even start reciting Quran. This is whatever is inside the pot is coming out now. Second type of category is the unconsciousness of mouth, of death. There are certain people that you don't have to make them recite kalima, but they yet recite it while they're about to die. And sometimes on a condition there's 10 people giving kalima to this person recite kalima, but yet he cannot recite the kalima. So Abu Bakr radiallahu anhu used to say, the way you will live is the way you will die. उसका जीना भी अच्छा होता है और हमें तो मरना भी अच्छा होता है. दिस इज व्हाई वी हैव टू मेक अ कंसर्न दैट हाउ आवर लाइफ इज गुड एंड हाउ आवर मौत बिकम्स गुड एज़ वेल. बातों को हम ये समझते हैं ये मौत के बाद की जिंदगी के लिए है. ہمارے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے کہ ابو سفیان یہ جو باتیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اگر اس کو آپ سمجھ رہے ہوتے تو کیا ملے گا, کیسے تمہاری دنیا کی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی, تو کون بے قرار کہ دنیا وہ لاتا ہے, اس کے اندر تمہاری دنیا کا بننا بھی ہے اور آخرت کا بننا بھی. Sometimes we see these cockroaches up in the air. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned to Abu Sufyan radiallahu anhu, whatever I'm speaking to you right now, whatever I speak to you about, this will give you success in the world as well as in the hereafter. And then how do we get in this world? This world is the world of Allah. اور اس میں ہماری ہی چلتی ہے. But this world belongs to Allah. Allah says, listen to me carefully, that I am the owner of this world. And if you have to live into this world, you have to follow my orders, and this the world will run my way, not your way. Allah Qur'an فرماتے ہیں اللہ لہ الخلق والامر, کہ ہماری ہے, ہمیں بنائی ہے, تو اس پہ کسی آدمی کی نہیں چلے گی, اس کی چلے گی اور اس کے پیدا کرنے والے کی ہی چلے گی. Allah mentions in Quran, Ala lahu al-khalqu wal-amr, that we have created this world and we rule this world, and I command this world. This is why it is incumbent upon you to follow my orders and nobody else's. Isliye suniye na, paida hone walon mein se jiska Allah achcha jina karenge usi ko achcha jina nahi milega, aur jiska Allah achcha jina nahi karenge wo sab kuch hote hue bhi achcha nahi jee sakta. This is why whoever lives in this world and follows Allah, their life will be good. In this world if you live and you don't follow the orders of Allah, no matter how hard this person tries, you never have a good life. دنیا میں آپ کو 50 لوگ ایسے ملیں گے کہ جو بیوی والے ہیں, مگر بیوی کے ہوتے ہوئے مگر بیوی پہ. You can find many people in this world who are married, yet in spite of them being married, their life is as if they do not have a wife. 50 لوگ وہ ملیں گے کہ جو بچوں والے ہیں, لیکن بچے ہوتے ہوئے مگر بچوں پہ. You will find many people who have children, but living in this world, it will be such a disaster as if they do not have any children. और इस दुनिया में 50 लोगों को मिलेंगे जो भाई बहन वाले हैं, लेकिन भाई बहन होते हुए बगैर भाई बहन के. You will find so many people in this world who have siblings. Living in this world, it will make them feel that they don't have any siblings. मौलाना अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब अल्लाह नाराज होते हैं तो अल्लाह पाक अपने मखलूक में से मुख्तलिफ मखलूक को मुसल्लत कर देते हैं. When Maulana Abbas Rahmatullah Alayhi Wa Rahmatullah used to say, when Allah is upset, Allah subhanahu wa ta'ala disconnects them from the makhluk. جیسے اللہ بڑے بڑے گناہوں پر, اجتماعی گناہوں پر اللہ اپنا عذاب بھیجتے ہیں, ایسے انفرادی زندگیوں کے گناہوں پر بھی اللہ عذاب بھیجتے ہیں. The way Allah subhanahu wa ta'ala sends the collective punishment on a group of people who do collective sin, similarly on an individual person, Allah sends individual punishments. جیسے یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہلا دے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے. The way this earth is the مخلوق of Allah, if Allah shakes this, it will corrupt the system. آسمان اللہ کی مخلوق ہے. Sky is the makhluk of Allah. Hawa Allah ki makhluk hai. Air is the creation of Allah. Jaise ye badi badi cheezein Allah ki makhluk, choti choti cheezein bhi Allah ki fauj hai. The way these big things are the creation of Allah, small small things are the army of Allah. Allah farmate hai, meri bahut rashmi hai, Allah hai junoon. Allah says, I have a very great army. Allah farmate hai, itne mere rashmi hai ki mere rashmi ko mere alawa koi jaan bhi nahi. Allah means, I have such great armies that except Allah nobody knows. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. کیا میرے لشکر کو میرے نام کوئی جانتا نہیں کہ میں کیا لشکر ہے. Allah mentions that nobody knows the armies which I have. جیسے اللہ بڑی جنگوں کو لشکر بنا دیتے ہیں, ایسے اللہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بھی لشکر بنا دیتے ہیں. The way Allah subhanahu wa ta'ala makes big big armies of big big creations, Allah says similarly, I can create big big armies from small creations. بنی اسرائیل کے اللہ نے جوؤں کو, جوؤں سے اللہ پڑھتے ہیں, وہ جوؤں کو لشکر بنا دیتے ہیں. For Banu Israel, what did Allah do? Nice, in the air, if you get Allah made an army against the enemies. Namrud jaise bhari bharkam aadmi ke liye bachche ko lashkar bana diya. Upper a giant like Namrud, Allah sent an army of mosquitoes. Khadbal bachche, khadbal wala ne Banu Israel ke liye bana diya. That thus became a disaster for Banu Israel. Aise ye bhari chizein Allah ka lashkar, ye choti chizein Allah ka lashkar, aise meri biwi bhi Allah ka lashkar. So the way big creations are the army of Allah, small creations are the army of Allah, similarly my wife can become the army of Allah. Mere bachche Allah ke lashkar. My own children can become an army against me. Mere sare bhai bhai Allah ke lashkar. My siblings are the creation of army of Allah. Isliye jitno ke bhi halat khana bol rahe hain, in fazi aishi mein Allah taala farmate hain, logon se kaho कि हमने तुम पर कोई जुल्म नहीं किया। वमा रब्बुका बिज़ालिमिन लिल-अबीद, हमने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि हम आप पर जुल्म करें, हम किसी पर जुल्म नहीं करते। तो फिर हालत को खराब हुए तो इनको ये बात कहो कि हमने नहीं, ये तुम्हारे हरमों की हरकतों का नतीजा है। इनसे बात करो कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो, हमने तुमने से किसी वजह से जोर नहीं किया, ये तुमने कुछ ऐसी हरकतें कर रखी है जिसकी वजह से तुम्हारा गला घोटा गया है। This is why when a person on an individual basis, individual life or collective life, if this person is stuck in some kind of calamities, Allah subhanahu wa ta'ala says, wa ma rabbuka bidhallamin lil-abid, we have not done this to you. It is you who have brought this upon yourself. And Allah says, Qur'an dhaha wa tasallatun fil bagli wal bahr, that whatever disasters come in your life and calamities which come in your life, it has been occurred because of your own negligence and because of your own amal. مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Maharaj is mentioning مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ, any type of calamity which comes upon you, it is because of you. And we have done this, we have done this. We have done this, we have done this. Allah ki nizam ko samjhe, Allah ki mudrat ko samjhe, aur Allah ki zameen par aise rahe jaise wo jeena pasand karta hai. This is why Allah has given us the effort of Anbiya, the life of Anbiya. The way we will live the life of Anbiya, we will follow the orders of Anbiya taught to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Hum jisko hi keh rahe hain, us mulk ke qanoon ke khilaf karte hain, hum stand se rahe nahi pate. The countries we live in, if we go against the law, they do not let us live peacefully. Hum apni community ke nizam se khilaf karte hain, hum reh nahi pate. If we do anything against the temperament of the community, we do not live in peace. Hum ye bhi aapas mein ek dusre ke www.attableague.com the revival of iman. Zameen par Allah ki nazar ke khilaf karte hain, hum kaise reh paaye? Even if in husband and wife, they go out of their mutual consent and mutual agreement, it's a disaster. Now understand, us living in this world go against the order of Allah, what is going to happen then? Allah ki nazar ke saath jeene ke liye humko ye nahi kaha कि तुम सब चीजों को छोड़ दो, और जैसे हमारे यहाँ हिंदी में कहा जाता है कन्या से गिर जाओ, ये सब चीजें छोड़ दो और पहाड़ों में चले जाओ, रब्बानियत इख्तियार कर लो, ये तो दीन में मना है, हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, हम इसी दुनिया में रहेंगे, इसी मुश्किलों में रहेंगे, लेकिन उस मुश्किलों में रहते हुए अपने से अपने से मुताबिक जिम्मेदारियां वो पूरी करेंगे। So what is being asked now when a person is following Allah? You leave everything? No, you don't leave anything. You don't become a mom. You don't go and hide yourself. Honestly, the way they say different communities in India, you leave everything, you go hide yourself in the caves, and you go into meditation. No, this is not being asked. What is being asked is that we follow Allah in this world to live the real life. Sahaba radiallahu anhu ajmaeen mein hain, aur sare log the, bade bade tajir log hain, aur unhein mazdoor bhi hain, unhein kashtkar bhi hain, और उन्हें मुल्क चलाने वाले लोग भी हैं, और वो कितना बड़ा चलाया है, और उन्हें आखिर जमाने में तो तीन बड़े बड़े बर्रे आजम उन पर उनकी हुकूमत थी, और उन्हीं के साथी उन बर्रे आजमों में हुक्काम थे। अगर इन चीजों का मशहूर होना पता होता तो ये तिजारत न करते, ये खेतियां न करते, ये बादशाह न बनते, ये हुक्काम न बनते, उससे मना नहीं किया गया। उन चीजों में रहकर अपने से मुताबिक जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करना इसकी तरकीब है। Amongst the Sahaba, there were many categories. Some were farmers, some were with tradesmen, some were governors, some were rulers. To an extent, they ruled over three subcontinents. But they're not being stopped from their daily life. What is being asked is that being in that environment, I have to rectify myself on an individual basis to develop that connection with Allah. ऐसे हमें ये बात कही जा रही है कि हमें इन चीजों को छोड़ना नहीं है, उन चीजों में रहते हुए हमें कैसे रहना है, उस रहने को जीना है, उसको जीने को सीखना है। This is why we are being told that we don't need anything, but living in this world, we attach ourselves to the orders and live based upon those regulations. अल्लाह के हसन को ले जाया जाता है, वो इस जिंदगी को सिखाने के लिए, जिंदगी को समझाने के लिए। This is why when we go out with the path of Allah subhanahu wa ta'ala, it is for us to understand that life and act upon that life. अभी तो बहुत बड़ा दबाव हुआ है, जिनको इन बातों पर ऐसा यकीन नहीं है, जो यकीन होना चाहिए। There is such a big crowd who do not have the awareness of these marks. कि नफ़र नुकसान अल्लाह की तरफ से हैं, और अल्लाह ही उसमें सब चीजें लाते हैं नफ़र और नुकसान को, इसका ऐसा यकीन जिंदगी में नहीं है जैसा होना चाहिए। इसलिए अपने नफा हासिल करने के लिए अल्लाह को नाराज करके हासिल करने की कोशिश करते हैं. Many people are not aware that my benefit and my loss, what does it lie in? Where do I attain my benefit from? This is why many people who attain benefit, they go through a wrong path in order to attain and achieve it. और हम देखें कि दुनिया में 500 लोग मिलेंगे कि जो अपनी कोशिश पूरी करते हैं लेकिन उसके निशान क्या है, उनकी कोशिश के बावजूद वो उस नतीजे को नहीं पहुंचते जो नतीजा हो जाता है. This is why we see many people when they're trying to attain or achieve their milestone, what happens, no matter how hard they try, whatever path they choose, despite of their efforts, they are unable to attain their milestone. जितनों के बच्चे ना फरमान है कोई नहीं चाहता हमारे बच्चे ना फरमान बने लेकिन हो गए. Many people are children disobedient. Nobody wants their child to be disobedient, yet they became disobedient to them. सब ने कोशिश की थी बच्चे फरमान बदार बने फिर ना फरमान कैसे बन गए. They are trying their very best and my children become obedient, but yet, despite of all the efforts, yet they are disobedient. Many people you will find were in debts, and you will find majority being in debts. कोई नहीं चाहता कि मैं मकरूज हो जाऊं. हम सब ने माला बनने की कोशिश की थी लेकिन मकरूज हो गए. Nobody wants to be under loan, and everybody tries to pay off their loan, yet they are under loan. कैसे मकरूज हो गए? How did we become in debt? हमने पूरी कोशिश तो माला बनने की की थी. And my entire effort was to become rich and wealthy. इसका मतलब कि माला बनना और बने बनने इस तरह से नहीं था. इसलिए जो कोशिश माला बनने की थी वो गरीब हो गए. This means that being wealthy or being poor is not in his power. He tried his best and he is poor. जितने लोग बीमार हैं कोई बीमार पर तो होने को पसंद नहीं करता. रोज कोशिश अच्छा बनने की करते हैं लेकिन बीमारी बढ़ रही. No matter how many people become sick, nobody wants to be sick. Everybody wants to be healthy. They try their utter best to be healthy, but despite of their efforts, they cannot be healthy. मुझे बात समझ रही है कि हमारे कामों की लगाम हमारे हाथ में नहीं है. किसके हाथ में है? हमारे पिता होने वाले के हाथ में. So the control of all my work is not in my power, it's in the power of the one who has created me. इसलिए बात यह है कि चीजों का यकीन सबसे पहले हमें आए कि अल्लाह की तरफ से मदद के वादे ये हैं और खुदा ने करे अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ऐसा होगा. सबसे पहले बातों का यकीन जिंदगी में आता. This is why we will have to create this awareness of how does this come into my life. And once it comes into my life, it will be easy for me to act upon it. This is why Allah Rasulullah, the first and foremost effort he made was the effort of yaqeen. दुनिया में हम देखें जिसको जिन बातों का यकीन होता है उसकी बात करना आसान है. एक रास्ता है रनवे है पता है रनवे में चला गया तो क्या अंजाम होगा तो वो खौफ उसको रनवे में जाने से रोक देता है. In this world we know when there is rule that this way is only one way and this person chooses only this way and he wants to go in opposite direction, he will know that I'm doing something wrong. एक आदमी कोई जुर्म करता है वो जानता है जुर्म का अंजाम क्या होगा. If a person wants to commit a crime, this person knows if I commit this crime, I will have to face the consequences. And the severe consequences this person has to face will stop this person from committing a crime. लेकिन जिनों से उसको नफा हो वो चीज हो गए और जिन चीजों से नुकसान होता है उससे अपने आप को बचाए तो वो खौफ करने की चीज करवाता है और निकलने की चीज से उसको बचाता है. If a person works, this person will try his very best to please his boss's manager and he will take full measurements that how I have to please him and anything which displeases him, which displeases my manager, I have to avoid and abstain myself from this. ऐसे जब अल्लाह की बातों का यकीन आएगा कि किन चीजों से अल्लाह की मदद करते हैं और वो कौन सी हरकतें हैं जिससे अल्लाह नाराज होकर निजाम को खराब कर देते हैं तो फिर आदमी उस यकीन की बुनियाद पर करने की चीजों को करते हुए जीने वाला बनता है और न करने की चीजों से बचते हुए जीने वाला बनता है. And he chooses the pathway where Allah is pleased with this person, he will take all the measurements and efforts to please Allah subhanahu wa ta'ala. This is why first and foremost lesson which we have to learn is to learn the effort of Iman. Iman seekhna logon ne zarurat ki cheez nahi samjha. Iman bhi seekhne ki cheez hai, isko bhi nahi samjha. Iman bhi koi seekhne ki cheez hai. Unfortunately, we haven't considered that iman is something to learn also. So the Qari Rahi mentions his son, "Oh my son, the stronger the amal are within yourself, in your heart, the stronger the iman and yaqeen, the stronger your amal will be. And the weaker the yaqeen and iman will be, the weaker your amal will be." This is why when we go out on the path of Allah, this is what we have to learn. Dusra, Allah ke rasul ne kaha tha, is yaqeen ko seekhte hue us mubarak zindagi ke amal, jo ki amal ke liye mashhoor hai, un amal ka aadi banaya jata hai. Subah se sham tak un amal ko karwa kar, ve jo amal iman wale se madhur hai, ve roz karte karte un amal ke karne ka aadi ban jata hai. Secondly, when we go out on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, it makes us realize and understand how I can become habitual of the amal, the du'a and the amal on daily basis. When I will become habitual of these amal, it will help me benefit me in my individual life. MashaAllah, Allah ke rasool ke andar wale baatein hain. Allah ke rasool ne kahe, aise amal ke aadi ban gaye ki wo zindagiyan unke amalon se bhar gayi. MashaAllah, we see people who go out on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and their life is so much full with a'mal, when they come back, this is their daily habit. Ek hai sab ko dekha na mazid mein ishraq padh rahe hain to humne kuch aisa sab aap mashallah bahut ishraq padh rahe hain 80 saal ke baad dusri kar rahe hain kehne lage na 35 saal pehle jamaat pe gaya tha wahan bhi ishraq ka hal ho gaya to aap 35 saal ho gaye lekin ishraq nahi jaate. He said, "I saw Imam Bar Haji sahab in Hamasik and I used to see him punctually to pray ishraq salah, and I asked him, he was 80 years old, then how come you come on daily basis and pray ishraq salah?" He said, 35 years ago, I went out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. There I became habitual and developed the habit of ishraq. Now, after 40 years, I haven't missed a single salah of my ishraq. He said, 35 years ago, I became habitual. Now it's been 35 years, I have not even missed my tahajjud salah. कहने लगे 35 साल हो गए मैं पहले सब कार्य हुआ था 35 साल हो गए मेरी पहली सब नहीं छूटी 35 years ago I became habitual of praying in first salat for 35 years I have still been praying in first salat तकबीर अल्लाह 35 साल हो गए मेरी तकबीर अल्लाह नहीं हुई certain people I haven't carried with तकबीर अल्लाह for 35 years मजदूरी कर रहे हैं लेकिन अपनी मजदूरी के साथ इंसान अमल के पाबंद हो they are noble workers and they are daily routine but they are fanatics about their individual amal as well. Aman banna bhi seekhna padta hai. Being punctual is also a lesson for us to learn. Allah ke rasool iske liye nikala hai. This is why we have to go out on the path of Allah. Aur fir aane ke baad apne maqam par un amal ke sath mashghool hone ko kaha jata hai jisme ye zindagi ki hifazat hota hai. When we come back, we indulge ourselves in daily amal which will protect us our daily life. क्योंकि अक्सर हमारा जो वक्त गुजरा है वो मकाम पर गुजरता है because majority of the time I spend is on my local destination. हम महीने में तीन दिन अल्लाह के रास्ते में जाएंगे साल में 40 दिन जाएंगे बाकी ज्यादा वक्त तो हमारा मकाम पर गुजरता है on monthly basis you go 3 days yearly basis you go 40 days but rest of the time I'm on my local destination. अगर आदमी अल्लाह के रास्ते में जाकर इस जिंदगी को सीख कर आया और फिर उसको मकाम पर यह माहौल नहीं मिला तो फिर वो आदमी अपनी बंदोबस्ती बनी हुई जिंदगी जाया और बर्बाद हो जाए When a person becomes habitual good deeds and this person comes back and does not indulge himself in these good acts, then this person will deviate himself on a wrong path. इसीलिए हम देखें अल्लाह के नबी के साथ जब मक्के से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए तो मदीना का ऐसा माहौल बनाया कि किसी का कोई अमल न छोड़ पाए This is why Rasulullah said, migrated from Makkah, Mukarramah to Madina Munawwara. Such an environment was created in Madina, such a strong environment that not even a single person used to miss their amal. उस माहौल में जो जिस तबके का आदमी है ताकि अपनी तिजारत में उस माहौल के साथ है मजदूर उस माहौल के साथ अपनी मजदूरी कर रहा है किसान आदमी उसी माहौल के साथ अपनी खेती कर रहा है बेहतर आदमी उस जमाने में अपने अपने नजरों में अमल के साथ हो गया जो अमल ईमान वाले से मजदूर है So the environment was so strong that a person was a labor worker or a person who was a businessman or any kind of rich person, despite of their daily routine, they never thought of missing a single amal of their life. The environment was so strong that even the hypocrite used to pray salah. लेकिन अपने आप को मुसलमान जाहिर करने के लिए अपने आप को छिपाने के लिए मुसलमानों के सामने नमाज पढ़ना पड़ता था। They never wanted to pray salah, nor they were inclined to pray salah, but to make themselves considered as if they are believers, they had no choice but to pray salah. और जब माहौल नहीं होता तो आप ही मस्जिद की सीट पर बैठने वाला मस्जिद की सीट पर बैठकर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। But there is no environment, a person can sit on the steps of the masjid, but yet हमारे यहाँ मुसलमान का बच्चा मस्जिद रमजान के महीने में मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर शराब इसलिए दूसरी जो हम सबके जरूरत की चीज है कि हम अपने आप को अपने और अपने जहां जिंदगी जी रहे वहां का माहौल ईमान और इस्लामी बनाए। This is why it is mandatory upon us wherever we live, we create the environment of iman around us. Environment is such an effect similar to the weather. मौसम किसी को नहीं छोड़ती, अगर सर्दी के मौसम में सबको लगती है। The weather doesn't need anyone. If it's winter time, everybody will feel cold. गर्मी के मौसम में सबको लगती है। Everyone will feel hot in summer. ऐसे जो मौसम होता है जैसा माहौल होता है वो सबको असर करता है। Similarly, the way the environment will be created will have an effect. ये जो हमें मकान में अमल अपने बस्ती में करने का गुजर करवाते हैं वो अमल की तासीर भी है कि आदमी अपने घर से भी उस आदमी की फिक्र हो जाती है उसके बाद वो घर में रहता है उस अमल के जरिए से उसके घर का माहौल बनता है फिर आदमी मोहल्ले में रहता है उन अमल के जरिए से उसके मोहल्ले का माहौल बनता है अपने गाँव बस्तियों में रहता है वो अमल वो है जिससे उसके गाँव बस्तियों के माहौल बन जाता है। This is why the amal which we are told to do, once we create this environment, a person will bring amal in his house, the environment will remain in the house. When a person makes an effort in the locality, the environment will be made in the locality. When a person will make an effort in the community, the environment will be made in the community. This is why all these things are told to us to create that environment. If you don't create an environment, then it will have a negative effect. And the way the environment will be created, the effects will be similar. सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास माहौल की हमारे अल्लाह पाक फरमाते हैं सबसे पहला घर जो हमने बनाया हिदायत का वो बैतुल्लाह बनाया इन नाव को लगे इन मोदिया ने ना से लल्लती बेबक्का का मुबारक बहुगा यह बेबक्का मध्य बैतुल्लाह बनाया लेकिन उसके अल्लाह में आप देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500-600 साल तक कोई मेहनत करने वाला नहीं आया तो वहां का माहौल खराब हो गया लोग परेशान हो गए तो वो बुतपरस्त जो अतराफ में थी वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि बैतुल्लाह के अंदर घुस गई और वो बुतपरस्ती इतनी घुसी कि बैतुल्लाह जैसे नदियां में 360 फुट घुस गए अतराफ के माहौल ने बैतुल्लाह जैसा बैतुल्लाह को नहीं छोड़ा बैतुल्लाह भी 360 फुट भर गए तो जब बैतुल्लाह नहीं बच सकता तो अगर हमारे अतराफ का माहौल गंदा होगा हमारे घरों के अतराफ का माहौल गंदा होगा हमारी मस्जिदों के अतराफ का माहौल गंदा होगा तो क्या वो गंदा माहौल हमारे घरों में नहीं आएगा हमारी मस्जिदों में नहीं आएगा हमारे मोहल्लों में नहीं आएगा इसलिए हमें मकान बनाने समझाई गई तो उससे हमारे घर का माहौल बने और हमारे मोहल्लों का माहौल बने और हमारी मस्जिदों के अतराफ का माहौल बने। Maulana is saying that the first and foremost foundation of environment was Baytullah itself. That it, the effects of Baytullah was spreading around the whole world. People were getting better. Gradually, when the effort became, the environment became negative, to an extent it reached its pinnacle that idols entered inside Baytullah. 360 idols, they did not even leave Baytullah. So what happened then? When they did not make Baytullah, the environment became negative. Similarly, when we will not make an effort, the environment will corrupt us. When we will not make an effort in our community, in our family, it will corrupt me. And then it will corrupt the family, it will corrupt the community, it will corrupt the entire locality. अल्लाह की किताबों में आता है कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह की जमीन पर सबसे बड़ी जगह अगर वो कोई चीज है वो बाजार है वो अल्लाह का घर ही क्या बोला जाता है अल्लाह के घर से वाले ही वो अल्लाह के घर से बोल कर रहे वही बोला जाता है लेकिन वो फरमाते हैं हमारे बाजार हमारी मस्जिदों की तरह हो गए सुकुल मुस्लिमीन का मसल्ला है हमारे को बाजार की हमारी मस्जिदों से अली रजी अल्लाह अन्हु सेड दैट द एनवायरनमेंट in our time was so strong, it was so powerful, that our markets, our bazaars became musalla, became like masjids. And it was such a strong environment. Muhammad said, it comes from the books of hadith, that the place which is most described by Allah are the bazaars and the markets. But the environment was made such that even the bazaars became like masjids. जो हमें अपने माहौल को बनाने का जो सबसे पहला आवाज हमारे अंदर फरमाते हैं वो ये है कि आदमी अपनी फिक्र की हिफाजत करे, उसके लिए रोजाना अपनी मस्जिदवार जमात में वो बैठे, क्योंकि मस्जिदवार जमात में नमाज की जरूरत होती है कि ये मुबारक दिन हमारे अंदर और पूरी दुनिया में कैसे जिंदा हो जाए, ये फिक्र जब होती है, ये आदमी जब अपने आप को उसको बिठाएगा अपने उस मशवरे में तो वो अच्छी फिक्र वाला बनेगा. This is why our elders say that to protect our fikr on daily basis, to protect our concern, to protect us, we have to protect our fikr first. And how do we protect our fikr? That when we indulge ourselves on daily basis in the a'mal of the masjid, this will keep me constantly concerned and worried for you. What is the fuel of this person to make him run? Is the concern and the worry of this person. देखो अभी एक्शन आए, आप लोग आए, आप नहीं आए, आपने यहाँ आने की पहले फिक्र बनाई, वो फिक्र आपको यहाँ लाई. बहुत सारे लोग मार्केट में वो इश्तिमा के ऊपर युग में है लेकिन उनकी फिक्र नहीं बनी, तो मालूम तो है लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाए. क्यों? तो उसके उनके आने की फिक्र नहीं की. आपकी फिक्र हुई, आपको आपकी फिक्र यहाँ गया. Similarly, we have Ishtima. All so many brothers are here for the Ishtima. But to come to the Ishtima, we made up our mind first and we have to spend certain hours to go. Many people are aware of the Ishtima. They have some type of fikr, but yet they're in the markets, they're still deprived to come here because why? They did not make proper concern for themselves. आदमी को उसकी फिक्र चलाती है, आदमी की फिक्र उसके अमल की इमाम होती है. जो फिक्र होगी ऐसे काम करे. So a person will be operating based upon the fikr of this person. The way this person will have a concern, in a similar way this person daily will even operate. So सबसे पहला काम आपने अपनी फिक्र की तामीर करे, उसके फिक्र दीनी ईमान में इस्लामी रहे और दीनी जिम्मेदारी तो उसके ऊपर है, उसके रहे उसके लिए रोजाना अपने आप को मस्जिद की जमात में बिठाए. This is why to strengthen the foundation of this concern and worry, this person has to indulge himself on daily basis in the amal of the masjid. ये तबलीग वालों का खाली अमल नहीं है कि चंद लोग बैठ जाए, ये हर इंसान मजे की जरूरत है कि वो अपने दीन के मुताबिक सोचे और पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले हैं उन सब के अंदर ये चीज जिंदा हो जाए, उसकी फिक्र नहीं करनी. This is not just the responsibility of the brothers of Tabligh, this is the responsibility of every single person with iman. That when we have iman, this is my concern. जब वो इस फिक्र में बैठने का, एक तो इसकी फिक्र की हिफाजत होगी, फिर उसके अलावा दुनिया में जहां के दीन की मेहनत जितनी भी होगी, उस खैर में इसका हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में वो खैर चले उसकी फिक्र के लिए ये भी बैठा. When this person will say in the ma'amal of the masjid, make a concern and make a worry for the ummah. Anywhere else around the world, people are making concerns for the ummah. He will be fully part of their a'mal and their reward because everybody is having the same fikr around the world. So, sir, what? Ye aadmi apne ghar mein rehta hai. Apne ghar ke mahol ko bana. Second thing, when a person lives in his own house, he has to be concerned for the environment in the house. Apne ghar ke mahol ko bana kaise kya na tha? What will be the benefit to make an environment in my own house? तो उस घर में 10 मेंबर हैं। अगर घर का माहौल बन गया, तो 10 के 10 मेंबर मस्जिद वाले के ऊपर परवान चढ़ेंगे। If a person has 10 family members in this family, and if this person makes the mindset of the entire family, so then every single individual of the family member will come on the pattern of the amal of the masjid. अगर हमने घर का माहौल नहीं बनाया, हम अकेले मस्जिद में जमात में जाकर आ गए, और घर का माहौल नहीं बनाया, तो क्या होगा? So if the person does not make an effort inside all his family members and on an individual basis, he is going to the masjid and he is taking benefit. And when he comes back home, what is going to happen then? हम तो चर्ची को अगर आ गए, ईमान आमाल अल्लाह के रास्ते में करें मजबूत होकर आए, घर का माहौल नहीं है, घर में हमारे अलावा दूसरे 10 मेंबर हैं, हमारी बीवी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो दूसरे माहौल में हैं, तो हम ज्यादा दिन उनके गफलत वाले माहौल में हम धक्का नहीं दे सकेंगे, थोड़े दिनों के बाद हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे. So what happens, I personally am very fully charged when I come back from the masjid, but the environment is not made in my house, and they are on the path of being negligent. So what will happen? Their negligence slowly, slowly will overpower this person to an he said that this person will also be my manager. This is why our elders say it is important for us to create an environment in our houses. And the biggest benefit for me is to protect our generations to come, and those who are under my chat, under me, in my family, I will protect them and their concerns also, they will make effort on others. That is not I get to my mother's It comes in a hadith that those who are subordinate to you and your family members, Allah will question us. It comes in one of the narrations, either your children will become paradise for you or they will become a means of Jahannam for you. This is why it's mentioned that the person's best investment are his children. If this person's children are the right path, it will become a means of salvation for this person in the hereafter. But if the same person's children are on the wrong path, it will become a means of destruction for this person in the hereafter. To make an environment in our houses, what are we supposed to do? Our elders mentioned that the system of the house is run by the main household. So, a wife, she is the maid or the lady of the house. The woman of the house is the main person who will run the entire house. So, the main woman folk of the house will run the entire house. She is the queen of the house. The way the queen wants, that's the way the orders will be. So it's mentioned that the qibla of the man in the hereafter will be a woman also. Do you mean what that means by qibla? Do you know the definition of qibla? When I say when we pray salah, we follow that we face towards the qibla. One of the signs of the day of judgment will be that there will be a category of the people who will follow women as your qibla. Whatever she wants to do, whatever she says, that will be done because she will be in the qibla. If you don't mind, can I say something? And those small signs of their judgment have started in our houses also. Today, what can we do without their permission in our houses? You might find it that in our houses, the queen is running the entire system. So there's a proposal for your son and you want that to happen and the mother says no, I'm not going to get married in this house. Will that happen or no? Tell us brothers, who will make a decision? The father wants it to happen, but the mother says no, it cannot happen. Will we do it? Why? Because she is the main commander in charge. And then certain times you don't want it, she wants it to happen. Then she will convince you to an extent that you will say yes, we can do it now. So the entire umur of the house runs because of her command. एक मर्द का बनना एक मर्द का बनना है और एक औरत का बनना एक नस्ल और खानदान का बनना। A person, who wants to become a self-made person, can become. But if a woman is made, she can go an army of men. So, as the Maharaj used to say, that if a piety of a person is in his doorsteps, but if a woman is on a path of piety, it will reach many doorsteps. Inside the house. बच्चे जीने में हमारा सवाल लेते बच्चे जीने में अपनी माँ का सवाल लेते So children, if they want to live a life, they will follow the life of the mother first. हाँ किसी को पूछे तुम कौन से सवाल बोलते हो तो आप क्या पूछते हो If you ask हमारी फादर टाइम कौन सी है यही पूछते हो आप क्या पूछते हो हमारी मदर टाइम कौन सी है क्यों अम्मी अब्बा की जबान अलग अलग है ना दोनों की जबान एक ही है आप कितना सा पूछ रहे हैं तुम्हारी मदर टाइम कौन सी है So Maharaj said, when we ask someone, any child, what is your father tongue? He said, when we ask you, what is your father tongue? We don't ask anybody, what is your father tongue? We ask, what is your mother tongue? What is your original language? हमारे पास हिंदी वाले बोलते हैं तुम्हारी माँ तो भाषा कौन सी है कोई ऐसा नहीं पूछता तुम्हारी पितृ भाषा कौन सी है इसलिए हिंदी वाले पूछते हैं लोकतुल कुम कोई ऐसा नहीं पूछता लोकतुल अब फारसी वाले पूछते हैं मादरी जबान कोई ऐसा नहीं पूछता पीगली जबान इसे इन आर कंट्रीज इन इंडिया पीपल आस्क व्हाट इज योर मदर टंग पीपल ऑफ फारसी आस्क मादरी जबान इन हाउ कैन यू से लोकतुल कुम नोबडी आस्क व्हाट इज योर फादर टंग क्यों ये बच्चे जो है वो मां की नकल करते हैं Why? Because children follow the mother. So, if I want a strong environment in our house, this is for this, we have to instill our family and women folk in the Atma also. And if she's part of the same figure as her husband or as the man of the house, then this house is successful. और मियां बीवी में इख्तलाफ हो गया उसको उजाड़ने की फिक्र मत करो ये दो का इख्तलाफ है उसको उजाड़ दे एंड व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फिगर देन यू डोंट हैव टू वरी फॉर द हाउस टू बी डिस्ट्रॉयड इट इटसेल्फ विल गेट डिस्ट्रॉयड सो सबसे बड़ी बात है बीवी को अपनी फिक्र में शरीक करना द बिगेस्ट कंसर्न इज टू इंक्लूड देयर इन आवर फिगर इसलिए हम इस विषय को मानो ही न समझे ये हम इस पर हमारे घर की तामीर है Because this is why you should not consider this relationship as an ordinary relationship. The foundation of the fikr is honest relationship. The first relationship that Allah created was a relationship of husband and wife. And this will be an everlasting relationship. In Jannah, this person will enter with his wife. We fight the most with our wife also. So if we keep on fighting, how will our generations to come will prove? Allah ne Quran farmaya ke un se achhe Allah se raho, achhe ravaiyon se uske saath raho. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Agar tum ye chahte ho tumhari family sharik ho jaye, to uske saath achhe ravaiye se raho. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran that we have to present ourselves in a good manner to them. And speak to them nicely, and Allah Subhanahu wa Taala. Then our mutual understanding will become very strong, which will strengthen the structure as well. Allah Subhanahu wa Taala says, "You have better manners to your own children with the best manners." The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned that amongst you, the best person is who deals nicely with the family. The best person is the one who Allah who humne tumko unke nizam se mukhe unko apni fikron mein shamil karne ke liye nazar bulati hai unse. अच्छे This is why we ourselves, in a softly manner, in a softly tone, have to bring them towards our figure and our concern and make it part of our concern. अगर मेरे सुनाओ क्या बताने के लिए बोले, तो उन्होंने उनके नाज नखरे उठाए हैं. So if see what our mother say that to pick up their sensitivity. It will become easier for us. जब पर्दा नजर के पर्दे के आए थे नजर नहीं हुई थी तो अल्लाह के नबी सलाम तो मस्जिद में सोना भी लोग खेल खेलते थे अल्लाह के नबी सलाम के घर वाले मुझे आयशाई और कमले की मुझे भी खेल खेलते थे अच्छा रोजों के दरवाजे पर खड़े होते थे चौकट पर वो आई और अपनी एक छोटी लाई थी गले में और खेलते थे हुजूर थक गए बस करना भी और देखना है तो हुजूर कह रहे थे खड़े हो गए फिर थक गए बस करना भी और देखना फिर खड़े हो गए आप सोच रहे हो उम्र आप खड़े होते हम और अपने अलग ये करते उसका ही बर्दाश्त कर रहे हैं लगे So certain acrobats came and they were performing some acrobats in Medina Munawwara and Aisha radiallahu anha, she also expressed a desire that I want to see also. So then she came and she put her chin on the shoulder of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and she was watching the entire show. And to an extent the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam got tired, so he put his sabr of one leg on the other leg in order to keep the feelings and the emotions of Aisha radiallahu anha. वो हुजूर से नमाज क्यों करते हैं अल्लाह के नबी फरमाए आयशा ये तो मुझसे नमाज होती है मुझे पता चल जाता है कैसे पता चलता है बेटा तुझे राजी होती है और मैं बात कहते हैं तो कहते हैं मोहम्मद के रब की कसम और जब तू नाराज होती है तो कहती है इब्राहिम के रब की कसम तुम्हें समझ आ गया तो मुझसे नाराज हो गई सो द स्टोरी व्हिच मॉर्न आई मेंशन वाज बिफोर द हुक्म ऑफ मक्का की एंड मॉर्न आई से That Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to treat Aisha radiallahu anha, she used to get upset with Rasulullah alayhi wa sallam also on many times. And Nabi alayhi wa sallam used to figure it out. She used to say, Oh Prophet of Allah, how can you figure it out so easy that I'm upset with you? So Nabi alayhi wa sallam used to say, when you are extremely upset, brother, you're also reporting, sit down. Second time, don't report. So, Nabi alayhi salatu wa salam used to mention, when you were very upset, you used to say, I surah upon the Rabb Ibrahim. And when you were a little upset, you used to say, I surah upon the Rabb Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is how I used to figure it out. Allah ke liye salam ghumne jaate itna pyar dete the ghar walon ko ki ghar wale ne farmaya ki ke ab hame chhod kar jayenge hi nahi Nabi alayhi salam used to give so much love to his household that they used to think that the Nabi of Allah would never leave us. इसलिए हमारी बात ये है कि अपने घर वालों को इस अच्छी कमियों से हम अपने जीवन में शहीद करें. This is why we request you because of our good characters, we should bring them closer in our fikr and our concern. दूसरा, वो अच्छे रवैये से बच्चों के साथ बर्ताव करें. Second thing, with our good characters, we should deal with our children also. हमारे बच्चों के साथ हम उनके मिजाज के मुताबिक बरते हैं. So, because of their temperament, we should make them go through this story. हमारे वहाँ आठ नंबर वही रवैये बन गए अल्लाह के रसूल ने हमारे अकेले को औलाद अपने औलाद को एहतराम दो उनको इज्जत दो Our temperament and nature has become scolding the children and being strict. Nabi alayhi salatu wasalam has mentioned, be and deal with them in a soft manner and soft tone. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ghar mein jaate the to Hasan Husain se kehte the jao kushti khelo unse kushti khilwate the hum usko dekhte the aur Nabi alaihi salatu wasallam used to go to the house he used to tell Hasan Husain to go wrestle amongst each other and Nabi alaihi salatu wasallam used to watch and wrestle and enjoy huzur thoda se jaate the Hasan Husain ke jao kya kar ghoom ghoom ghar mein ghoomte the sometimes Nabi alaihi salatu wasallam used to become a horse and he used to make them sit on their backs and take them around the house अपने बेटे अपने नवासी हजरत उमामा को यहाँ कंधे पर बिठा कर बाजार में लेकर जाते समझा नबी अली सलाम तो इस बार उमामा के तो आना उमामा के तो आना पूरा ऑन द शो में जो नीचे टेक इन द मार्केट तो हम अपने बच्चों के साथ इन नवीनों से समझ रहे हैं सो वी विल डील विद द चिल्ड्रन इन आवर कैरेक्टर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अपने बच्चों पे जूते जब तुम्हारे बच्चों के साइज की हो जाए अपने बच्चों को दोस्त बना लो और दोस्त बनाकर इनको संभाल लो वरना बाहर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को दोस्त बनाकर बर्बाद कर रहे हैं हमारा से आवर एल्डर से व्हेन द शू साइज ऑफ योर चाइल्ड बिकम इक्विवेलेंट टू योर शू साइज दिस इज द टाइम यू नीड टू मीट देम एज योर फ्रेंड एंड कंसीडर देम एज अ फ्रेंड एंड बी इन अ फ्रेंडली वे एंड डील विद देम इन अ फ्रेंडली वे अदरवाइज देयर आर मेनी पीपल आउटसाइड हु विल बिकम योर फ्रेंड्स हमने तो कहा है कि मुशावरा के घर में चूचा कोई करे मेरी बीवी चूचा नहीं कर सकती मेरे बच्चे चूचा नहीं कर सकते ये तो घर में पुलिस वाला गया पापा नहीं गए शोहर नहीं गया ये तो पुलिस वाला गया And if we say that no one in my house can even move a single pin without my permission, this person is not a family household, this person is a detainee, a policeman, then he's detaining, then this person cannot cooperate with family. हमारे घर में अगर झाड़ टपट का माहौल हुआ एक दरवाजे से हम दाखिल होंगे दूसरे दरवाजे से बच्चा बाहर जाएगा And the children will think that the father hasn't entered the house, the detainer has entered the house. And this father, when he will enter the house from one door, children will enter from the other door. इसलिए दोस्त बनाकर बच्चों को अपने जीवन में शरीक करें This is why we will become a friend of them and then make them part of our concern and our worry. और इसी के साथ अपने घर में माहौल बनाएं And last part, third part, we should create an environment. इसी लोगों ने फरमाया घर का माहौल लड़कों को हुक्म है कि अपनी नस्ल इबादत घर में करो ताकि घर में बीवी माहौल बने. This is why men have been ordered to do their offering ibadah inside their houses, so the environment is created in the house. So when we are inside our house, we should speak to our children in our mother tongue. Urdu is Urdu speak in Urdu. Gujarati wale Gujarati mein baat kare. Gujarati wale is in Gujarat. Punjabi Punjabi mein baat kare. Punjabi wale is in Punjab. Bengali Bengali mein baat kare. Bengali wale is in Bengali. Jo jis zaman mein bolta hai us zaman mein apne bachchon se manush karo, unko us zaman mein baaki rakho. So we can incline our children towards the mother tongue so we can protect our heritage also. Hamare buzurg the wo farmate the jis qaum ki zaman badal jati hai wo puri qaum badal jati hai. Our elders and forefathers used to say that any nation who changes their language, they change their culture also. मोबाइल में लगे हुए हैं, बीच मोबाइल में लगे हुए हैं, तो बच्चों को हम तो मोबाइल में लगे हुए कैसे हो जाएगा. So it's useless acts. When we go inside our houses, children are indulging in mobile phones, fighting also, indulging in mobile phones. How can we avoid this now? अगर वही अस्पताल को बिगाड़े थे कि बाहर है वो भी घर में चलेंगे तो फिर बच्चों को घर में क्या कर सकते हैं, हमें मिले तो कहाँ मिलेंगे. All the tools which are destroyed in the outside of the house and we have those similar tools in our houses. How can we make a concern to bring our family household on the right path? मोबाइल का सारा काम घर के बाहर करा करके घर में तो बीवी बच्चों के लिए बनकर हम जाए. Anything related to home or outside of the house, inside of the house, we are dedicated to our family only. घर में बीवी का टाइम है, बच्चों का टाइम है. घर में जाकर बीवी भी मोबाइल में, हम भी मोबाइल में, बच्चों को तो टाइम नहीं. Inside my house, I give my full time and full attention to the family. If I give attention to the mobile and wife also to the mobile, how can I strengthen the structure of my family? और तीसरी बात, घर में तालीम के जरिए से बच्चों का दिमाग जिंदा रहे. And third part, because of the tahreen inside the house, I make up the mindset of my children also. ये तो दरअसल अहमद बुखारी की किताब क्या है? कई मामूली चीज नहीं, ईमान वाला अपनी जिंदगी कैसे गुजारे उसके विवरी किस्म चीजें हैं. ईमान वाला मर्द कैसा हो, ईमान वाली औरतें कैसी हो, ईमान वाले बच्चे कैसे हो, उनकी इबादतें कैसी हो, उनके मामला माशरत कैसे हो, ये सारी चीजें इसमें जब इसको घर में पड़ जाएगी ना तो हमारे बच्चों की सोच दीनी सोच बनेगी, फिक्र दीनी फिक्र बनेगी. Because of the virtues of this tahreem inside the houses, our children and the family members will become attentive and they will understand the environment, how were the people of Iman, how were the children of Iman, how were the women of Iman, how were the children of Iman. और दशवन में हमारे बच्चों के मकाते एक एक बच्चा हमारा मदरसा जाए उसकी फिक्र हो, और जब 12-13 साल का हो जाए बाप अपने साथ अपने बच्चों को लेकर अल्लाह के रास्ते में जाए ताकि बचपन से ही 12-14 साल का हो गए अपने साथ लेकर के अल्लाह के रास्ते की उसको पहचान हो जाए. बच्चियां थोड़ी सी बड़ी हो गई हम अपने घर वालों के साथ उनको लेकर जाए तो वो बच्चियों को बचपन से ही एक जीने का तरीका मिल जाएगा, दीन भी मिलेगा, दीन की मेहनत भी मिल जाएगी, उससे नस्ल महफूज हो जाएगी. When children are small, we send them in maktabs to strengthen their foundation. And as they turn 12 years old, the fathers take the child to live in the khatam of Allah subhanahu wa ta'ala. As the same way they grow up and bigger, and then they get older, we create the same environment in the house for them to understand the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and they can move with their mahram in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. हमारी नस्ल तो महफूज होगी, कोई मेहमान बनकर के हमारे घर में आएगा तो इंशाल्लाह हमारे घर का असर देगा. If we create this environment in our houses, number one, our generations to come will be protected. And if we get any guests, and if we host any guests in our house, they will take a positive impact from this environment. जिस तरह हमने अपने घर के घर वालों की फिक्र की, अपने तीसरी चीज हम अपने मोहल्ले में रहते हैं. अपने मोहल्ले की हम फिक्र करें, अगर मोहल्ले की हमने फिक्र नहीं की हमारा तो घर महफूज हो गया. जो मोहल्ले में दूसरे 50 मकान है उन 50 मकानों के गंदे असर हमारे इलाके पर होंगे. The way I make concern for myself and my family members, now I will make concern for my locality also. Why? Because whatever environment is made in the locality, and if I take an impact of that negativity, it will come inside my house also, destroy my house. Environment तो हुक्म है कि घर कहाँ बनाएंगे. This is why we have been ordered where to make our houses. घर उस जगह बनाओ जहाँ के लोग अच्छे हों, ऊपर भी इंतजार और लगातार घर बनाने से अड़ोस पड़ोस को देखो कितना अड़ोस पड़ोस कैसे हैं, वो जैसे होंगे उसके साथ तुम ना होंगे। कुछ लोग थे जो बेदीन थे, उन्होंने सामने फरमाया ये यहाँ नहीं रहनी चाहिए, उनको यहाँ से हटा दो, उन सबको खैर भेज दिया ताकि उनका गंदा माहौल मदीने वालों के माहौल को गंदा न। They were saying to people in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who were really toxic environment. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, take them outside of Medina and they were sent to Khaybar. So they do not intoxicate the people of Medina Munawwara with their environment. इसलिए अगर हम रहने का इंतजाम करें तो ऐसे ऐसे मस्जिदें और ऐसे मोहल्लों को तलाश करें जहाँ हमारे दीन की हिफाजत हो जाए। 25-50-100 रुपए ज्यादा चले जाओ उसकी फिक्र न करो, नस्ल महफूज हो जाएगी। This is why Maulana said, never be concerned that I have to pay extra for my rent or extra for my monthly rent to move in a decent environment. Why? If I may take this step, it will protect my generations to come. Will not compromise. और दूसरी बात, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले का माहौल बनाने के लिए हमारे पास दो बड़े अमल हैं। एक, हमारी रोजाना के घर घर की मुलाकातें, रोजाना मजहब के जरिए समझाए ईमान वालों की मुलाकात करने के लिए, उसके जरिए से पता नहीं होगा हर हर मस्जिद के अपराध के साथ ईमान वाले उनकी वो फिक्र हो जाएगी जो हम मस्जिद से चलाना चाहते हैं। जब हमारा मुलाकातों का मजबूत निजाम होगा तो इंशाल्लाह हर घर वाले की फिक्र मस्जिद वाले की हो जाएगी, because I will make them part of my concern and they will take the same message to their family and they will be part of the concern and the worry as well. Niyaz ji Mehra Rahmatullahi farmate the, mulaqat ka aisa nizam banao ki 15 din mein ek bar aap is musalman se mulaqat ho jaye, 15 din se pata nahi kahan kahan ki kya kya baatein sunta hai, agar 15 din mein bhi ek bar aap Allah Rasool ki baat ko sunega pata nahi wo kaisa ho jaye। Niyaz ji Mehra Rahmatullahi used to say that make such an environment of mulaqat, it should be so strengthened, the structure, that every 15 days we should at least meet the brother again every 15 days. Why? Because after 15 days he's listening to the talk of Allah and his Rasul, which will bring him towards positivity and which will include him in my concerns. Yes, sir, Muslim. What is the difficulty? Hamari Muslim ke rehne wale Musalman ki hame har 15 din mein mulaqat karni. This is why every Muslim wali jamaat should make this concern that I will meet the brothers in my locality every 15 days. और कोशिश करो कि मुलाकात घर में बैठ कर करो। And then try your best to go meet them inside their houses. क्यों? Why? उस घर में 10 मेंबर हैं। हम 10 के 10 को अपने फिक्रों में शरीक करना चाहते हैं। Why? Because there are 10 family members and we want to include all 10 members in that fikr. अगर आपने एक आदमी से उसमें मुलाकात कर ली बाजार में, खेत में, दुकान में, तो एक आदमी से हुई, उसके 9 आदमी तो आपके हाथ से छूट गए। If we meet this person outside in the market or in a sports arena or somewhere else, we met this person, but 10-9 family members were ignored from this talk. जब घर में बैठ कर बात करोगे तो उस घर के सारे मर्द तुम्हारे सामने आ जाएंगे, वो सब तक आपकी बात पहुंचेगी। So when you sit inside the house and speak to them, all the men of the house will come and listen to your talk. और मस्तुरात, हमारे दूसरे प्रकार है मस्तुरात की एक आदत होती है। वो क्या आदत होती है? जब बड़ा आदमी घर में आकर बैठता है ना और बात करता है तो चुपके चुपके सुनती है कि कौन है, क्यों आया है, क्या बातें कर रहा है। आप जनसूर से बोलो और 6 रुपए के अंदर बोलो तो इंशाल्लाह मर्द भी सुन लेंगे और औरतों तक भी तुम्हारी बात पहुंच जाएगी। They meet the men of the house and when they're speaking to them, usually the women have a habit to listen from behind the curtain. So this is why we should speak within the parameters of 6 points. And so they can also listen and the men can also listen. And even if they don't hear and listen to us, it's not a big issue. Why is it an issue? Because they have another habit. What is it? जैसे ही आप बात करके घर से निकलोगे तो फॉरन वालों से पूछेगी ये कौन लोग थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये 5 जिनको आपने पास सुनाई वो फॉरन कहेंगे मस्जिद वाले थे, मस्जिद से आए थे, ये बातें कह रहे थे, तो तुम्हारी बात मान जाएगी। That's what they happen, they will ask, who are these men, why did they come, what were they saying, and then they will touch. If not through you, the man of the house will convey the message in your way. इसलिए कोशिश करो घर में बैठकर बात करें। This is why you should sit inside the house and speak. हम ये समझते हैं हमारे घर छोटे छोटे हैं या हमारे वहां रिवाज नहीं है। अरे भाई रिवाज डालने के नाम मेहनत करने का तो काम मेहनत है। हमसे बात तो करें, हम घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। At least you just speak to them and ask them to be more sitting in your house and speak to them. अच्छा भाई घर छोटे होते हैं उसी घर में बच्चे बच्चे का पैगाम जाता है तो कहाँ मिल जाता हूँ। So if you see your house are small you cannot come, when a proposal of your child comes, where do the guests sit then? जब उनको बिठाते हैं हम भी हमें भी बैठने की जगह हो जाएगी। They can sit, we can also sit inside the house. ये नियत करो कि इंशाल्लाह ईमान वालों की मदद करेंगे घर घर जाकर करेंगे। This is why we should be firm intention that we will meet every single person with iman door to door inside their house. और कोशिश करो सुबह में मुलाकातें हो जाए। Then make firm intention that we meet them in the morning time. सुबह में अक्सर घरों में होते हैं। Majority of them are in their houses in the morning. हमारा जहन भी बन गया है कि सुबह में लोग सोए हुए होते हैं। We think that people are sleeping in the morning. ये गलत जहन है। This is wrong mentality. बहुत बड़ा महिमा घरों में जागता है। A very big crowd is awake in the house in the morning. आपको बताओ कितने लोग जागते हैं? He says, should I tell you how many are awake? दिखाऊं आपको? Should I show you? इस मंदिर में कौन कौन है जो फजर रात नहीं सोता है? जरा उठा। All those who don't sleep after fajr, raise your hands. जो नहीं सोते हैं जरा उठा। All those who don't sleep, raise your hands after fajr. अच्छे से उठा। Raise your hands high. Raise your hands properly. अरे भाई अच्छे से उठा भी हूँ। He says, you don't sleep after fajr. ये बता, ये फजर रात नहीं सोते हैं। देख लिया सब। Witness, you don't sleep after fajr. हमारा जहन में लोग सोते हैं। We think they sleep after fajr. आपने देख लिया अक्सर लोग नहीं सोते? You saw now. अक्सर ऐसे मोहल्ले मोहल्ले भी नहीं सोते हैं। अब तय करो हम सुबह में मुलाकातों में जाएंगे। Similarly, many don't sleep after fajr. We should decide to sleep in after fajr. जाओ कहीं इंशाल्लाह। You think what inshallah? आप मोहल्ले में माहिर हो जाएंगे। So it will be connected by inside the entire environment. जो उसके बाद हंसते हैं एक बार तब आदर्श के जरिए सिर्फ तुरे मुंह दे बालों को शरीर करके हम मस्जिद वाले फिगर उनको दे। That is why our weekly jawla we should connect the entire community with our masjid wali. उसको इंशाल्लाह मुहल्ले की इस्तेमाल फिगर बनेंगे। Then the entire community will be part of our इस्तेमाल फिगर। मुलाकात को फिर इंतजार दे जाए करना और गश्त के जरिए से हम इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे। On our individual मुलाकात we make their mind individually. And then through the weekly gush, we will make their mindset correctly. उससे इंशाल्लाह हमारे मोहल्ले की फिजा और माहौल लगे। So it will change the environment of the entire community. और फिर दूसरे गश्त के जरिए से हमारे मस्जिद के तरफ के मोहल्लों की ऐसी फिक्र करें जैसे हमने अपने मोहल्ले वालों की फिक्र की। So our second gush, what will happen? That the environment outside of my community will be strengthened. हमारे नबी को अल्लाह ने यही हुक्म दिया। And Allah has ordered our Nabi in exact same way. कि अपनी फिक्र करो, घर वालों की फिक्र करो। So make your concern for yourself and your family. Who are those at whom you are heading for? Who are those at whom yourself and your family? You have to make your family together. One day, Rashid Atta Kala Kwani. And then he was ordered to make concern for his family, extended family members. You have to make your family together. One day, Rashid Atta Kala Kwani. And then the people of Makkah. Rashid Atta Kala Kwani. Rashid Atta Kala Kwani. Wa man hawlaha. And then the people in the suburbs of Makkah. तो हम फिर अपने अपनी बस्तियों के अतराफ की बस्तियों की फिक्र करें। उसके लिए 72 घंटे 3 दिन की जमा बनाकर हर जुमेरा अपने साथ जाए जिसकी जो फिक्र हमने अपने मोहल्ले में की अपने घर में की अतराफ की बस्तियों में जाकर करें ताकि उन अतराफ की बस्ती वालों के लिए खैर और भलाई हो जाए। When we make 72 hours jamaat, we will go and spread this concern in other localities as well. और फिर उसके बाद पूरी दुनिया की फिक्र करते हैं हमारे मोहल्ले में और तो हमने अपने चीजों के जरिए से और चैलेंज के जरिए से पूरी दुनिया में अपने ताकि हम पूरी दुनिया में स्टेप को जिंदा होने का जरिया बने। जिस बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल लिन्नास दे गो आउट इन द एंटायर वर्ल्ड एंड स्प्रेड द फिगर सो आवर ईयरली 40 डेज और 4 मंथ्स वी गो आउट इन द पाथ ऑफ अल्लाह सुभान व तआला एंड स्प्रेड द फिगर अराउंड द वर्ल्ड। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में हर महीने 3 दिन जाता है या सालाना चीजें में तो सबसे पहले उसके अंदर ताज़िया है। When a person goes every month 3 days and it's 40 days, this person's spirituality will be refreshed. अगर उसको ताज़ा नहीं करेगा तो हदीस में आता है कि ईमान कैसे मैला हो जाता है जैसे कपड़े मैले होते हैं। This person does not refresh his spirituality, then the hadith that iman will become rotten as clothes become dirty. और जब वो कपड़े मैले होते हैं तो बदबू आती है ऐसे सीसम से भी बदबू आती है। When the clothes are dirty, they will smell. Similarly, the body will smell. आँखों से गंदगी निकलती है, ज़बान से गंदगी निकलती है, कानों से गंदा सुनता है, फिर दिमाग से गंदा सोचता है, वो गंदा हो गया। In what sense this person will look at a haram? This person will listen to haram, to dirt and filth. And similarly, filth will enter in this person's body. इसलिए अपने आप को ताज़ा करते रहना। This is why we have to constantly refresh ourselves. ये तबलीग की महिला ईमान को ताज़ा करने वाली है. The effort of tabligh is to refresh our iman. इसलिए हर महीने अपने समझ समझकर हम अपने ईमान बढ़ा कर देने का एक ताकि हम ताज़ा हो. This is why every month we consider this as my responsibility. I will make the 3 days jamaat and take it in different locations. तो पूरा महीने जमात बना कर लेकर जाओगे और ये 3 दिन आपके साथ बना लेंगे तो फिर वो बच्चे आपकी फिक्र लेंगे और वही आपके हाथ में भाषा बन जाएंगे. And then when we will take our community members into the path of Allah subhanahu wa ta'ala, these same children will become part of my concern and they will become my right arm and they will become my strength to spread the message of Allah. इसके जरिए से इंशाअल्लाह तुम्हारा बड़ा सच्चा हो जाएगा, तुम दुनिया से इंसान बनाकर जाओगे, जिसको अपने पीछे तबलीग और तबलीग वाले छोड़ कर जाओगे. This will be a great investment for us to destroy the shit as well in the hereafter, because we have left a big chunk behind us of the Hindus world to spread the name of Allah. Maulana Musa farmata hai, duniya se log pata nahi kya kya kama kar jate hain, hum duniya se insano ko kama kar lete hain. Umar sahab rahmatullah alayhi said, people earn so many things in this world and they leave this world, but we are earning human beings and leaving this world. Jab din ke din jaoge aur nayi nayi sangat mein lagoge, to ye aapki kamai hai. When we look out in 3 days and thank you brothers, this is the best investment for us. Aur jis dehat mein jaoge, us dehat mein jaakar farz poore karoge, wahan se nazar jama karoge, masjid ka jama karoge, to aap masjidon mein is khair ke udhar nahi kar rahe ho, aur ye tumhari bahut badi kamai hai. Any locality we go to, we just don't sit. We will make effort on that community, on that locality also. And that locality will become part of our concern as well. This is why this is a great investment. और फिर सालाना शादी में चले जाते हैं, जरूर हम तुमसे कम सालाना चिल्ला किसी हल में ना. And then our yearly 4 days and 4 months will not be missed in any condition. उससे हमारे दर ताजगी होगी, हमारे दर से लोग तैयार होंगे, हमारे दर से लाखों में काम होगा, जो हमारे मामले की बात का बहुत बड़ा सच है. This will refresh and refresh us, and this will refresh us on daily basis as well. And this will be the best investment of the effort we are making in different communities and different localities throughout the world. We are in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So why lose such a great opportunity? और उसमें सब अमल के साथ इसका ख्याल करें कि हमारे लंबे से किसी को तकलीफ न हो. And the last part, while doing this amal, we should be very cautious that I don't harm and I don't bring harm to anybody else. And we will, my intention is to benefit everyone. अपने कमाई को हलाल पाक साथ करें. And my earnings should be halal. अच्छे अमल के लिए हलाल कमाई करो. Should you put amal, I have to earn halal. अल्लाह ने नबियों की जमा से फरमाया, ये नबियों की जमा कुलू मिन तय्यिबात वअमलु सालिहा. ये नबियों की जमा अच्छे से रखा और अच्छे अमल करो. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that eat halal and then earn halal and then muhalal a'mal. Allah will tell you that jisne jisme haram maal se pala ho, uske liye jannat mein jannat hai. It comes in the books that this person who has pulled himself with haram, jannat is ready for. Agar kisi ke pet mein haram chala gaya और वो बैतुल्लाह में चला जाए और बैतुल्लाह के पर्दे पकड़ कर भी दुआ करता है तो भी उसकी दुआ कबूल नहीं. Takes a morsel of haram and he enters Baytullah and holds the curtain of Baytullah and makes dua. Despite of haram being inside him, no matter how hard he tries, not even a single dua will be accepted. इसलिए हराम से खुद ही बचे और तुम्हारे बच्चों को यह हराम न किया. This is why we should protect ourselves from haram and our children from haram as well. और हमेशा हलाल थोड़ा हो. Halal is always very less. इस बात अल्लाह की तफसील पर राजी रहे. इंशाअल्लाह अगर हलाल थोड़ा भी है उससे बरकत हो जाएगी और काम पूरा हो जाएगा. Why you should be pleased for what Allah has given to us. इसलिए सब नियत करें कि हम ईमान पर जीना चाहते हैं और ईमान पर मरना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को ईमान माहौल बनाना, ईमानी माहौल बनाना और एक बार मेहनत के जरिए से ये जिंदगी फिक्र जिंदगी में आती है, इस मेहनत के साथ अपने आप को चलाते रहना ताकि हमारी जिंदगी ताब वाली बन जाए, सुंदर शरीर वाली बन जाए और जीना भी अच्छा हो जाए और मरना भी अच्छा हो जाए. Easy for me to follow this life and it will make my life easy in the hereafter as well. कौन कौन नियत करता है कि हम सब करेंगे? Who is ready for this inshallah? Make intention. हर महीने तीन दिन फोन अपनी जमात बनाकर जाए. Everyone 3 days do make jamaat and make this part of Allah. तीन दिन कितने घंटों को कहते हैं? How many hours in 3 days? 72 घंटे कौन कौन आए? We'll get full 72 hours. और अपनी जब जमात बनाओ तो रवानी के बाद मजबूत करो, 2-3 घंटे के रवानी के बाद पूरा काम समझा कर रहे हैं. And when we make jamaat, make sure we have a talk before we depart. If two 2 hours, 2.5 hours, we understand the effort and then we depart. And upon our return, we listen to the God of Zan and then send them a flicker. And at least we should not leave out 40 days. Every responsible should make his own 40 days. Who will go out for 40 days? I will give time to my own message, inshallah, and I will fulfill the obligation to give time. We will give 2.5 hours on daily basis. और ऐसी रेमुनरेशन का प्रभाव कि वो सिर्फ एक राष्ट्र को ही मकान में छोड़े हर 15 दिन में 100 बदला था तो इसी में सिर्फ एक मार्ग में जब उसने आदि का सिंगल हाउस हो एंड एवरी 15 डे में सुबह इस हाउस और बदला था कहाँ करोगे वेर विल वी मीट देम कोशिश करो घरों में बैठ कर इनसाइड द हाउसेस और सुबह में माहौल बना हुआ लगा था सुबह में लोग मिल जाते हैं मेक एन एनवायरनमेंट इन द मॉर्निंग बिकॉज़ इट्स इजी टू फाइंड पीपल इन द मॉर्निंग और मशहूर से करो और अपने घरों में माहौल बनाने के एंड सिमिलरली वी शुड मेक कंसर्न ऑफ द जौला एंड मेक कंसर्न इन आवर इन फॉर आवर फैमिलीज एज़ वेल करें इंशाल्लाह जो लोग इंशाल्लाह काम करेंगे हुज रेडी इंशाल्लाह अल्लाह मजबूत All of them started. Whoever is ready.